فرمایا عقل حلال رزق حلال یہ مومن کا میزان ہے, مقیاس ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہاں سے مال دیتے ہیں جہاں اس کا گمان ہی نہیں ہوتا. اس کا اللہ پہ توکل ہو جاتا ہے, اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم اس طرح توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی ویسے رزق دیا جائے جس طرح پرندے صبح کسی فیکٹری میں تو نہیں جاتے. پرندے کسی فیکٹری کے ایڈمن تو نہیں ہیں, انہوں نے شاپ تو نہیں کھولنی ہوتی. خالی پیٹ جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو پیٹ میں جگہ مزید نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ان کو سارا دن بھی دیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو کھانے کے بعد سیر ہو جاتے ہیں, صرف سونے کی ہی ان کی تڑپ باقی رہتی ہے. توکل جب انسان کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پھر بڑا نوازتے ہیں. بلکہ اللہ رب العزت کو فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی تم معافی مانگ لو, میرا وعدہ ہے میں مال میں فراوانی کر دوں گا. فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ معافی مانگ لو, اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ رب العزت موسلہ دھار بارشیں برسائیں گے, تمہیں مال و دولت میں فراوانی کر دیں گے, تمہیں اولاد سے نوازیں گے. تم پھلوں پہ ترستے ہو, آج خریدنے جاتے ہو, کسی پھل پہ ہاتھ رکھتے ہو, جواب ملتا ہے کہ یہ نصف دینار کا ہے, واپس آ جاتے ہو. تم ایک پھل کی بات کرتے ہو, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات, اللہ تو تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ, تمہیں پانی خرید کر پینا پڑتا ہے. اگر تم استغفار کر لو تو اللہ تمہارے لیے میٹھے چشمے اور نہریں جاری کر دے.